till världen av sände. Så ropar mitt hjärta till dig. Tänk om vi kunde tillsammans få komma. Du vore vännen min. Och jag allra kärstan din. O ädla ros och förgyllande stig. Förgyllande rosens stig. Och förgyllande stig.